Kinderen kunnen volgens de wet maximaal 2 ouders hebben. Maar in de praktijk bestaan er inmiddels allerlei gezinsvormen waarbij kinderen opgroeien met meer dan 2 ouders. Ik praat er zo dadelijk over in de publieke tribune met ouders uit meeroudergezinnen. Eerst het nieuws, gelezen door Marnix Ampersen. In Bakel in Noord-Brabant heeft de politie een Roemeense man opgepakt in het onderzoek naar de dood van een jongen van 9. Dat melden Belgische media. Het lichaam van de jongen werd deze week gevonden in een sporttas in het water in Gent, in België. Het kind zou sinds begin dit jaar vermist zijn. De man van 34 die nu is aangehouden is waarschijnlijk de ex-vriend van de moeder van de jongen. Zij werd al eerder gearresteerd. Het dodental van de Russische raketaanval op de stad Slovjansk is opgelopen naar 11, melden Oekraïnse media. Eerder werden 8 doden gemeld. Er liggen nog altijd mensen onder het puin. De raket sloeg in bij een appartementencomplex in een woonwijk in de Oost-Oekraïnse stad. Volgens de autoriteiten raakten meer dan 20 mensen gewond. Slovjansk is in handen van het Oekraïnse leger. De stad ligt ten westen van de frontlinie. De politie in Den Haag heeft afgelopen week na een tip meer dan 1000 flessen met lachgas gevonden. Bezit of verkoop van lachgas voor recreatief gebruik is sinds begin dit jaar verboden. In de wijk Loosduinen zijn ook 3 voertuigen in beslag genomen, meldt Omroep West. Of dat te maken heeft met de lachgasvondst is niet duidelijk. Er is niemand opgepakt. Op de Noordzee is de eerste turbine geplaatst van een nieuw windpark. In totaal komen er 69 turbines in het windpark Hollandse Kust Noord, dat op ruim 18 kilometer van Egmond aan zee ligt. Het bedrijf dat de windmolens neerzet denkt dat het park eind dit jaar klaar is. Met de 69 windmolens kan een kleine 3% worden opgewekt van alle stroom die jaarlijks in Nederland wordt verbruikt. Vorig jaar werd bekend dat het kabinet het aantal windparken op zee flink wil uitbreiden. Het weer in het zuidwesten en Brabant zonnig met wat stapelwolken. In de rest van het land meer bewolking en kans op wat regen. Het is 10 tot 15 graden. Morgen begint bewolkt, later zon. Het wordt dan zo'n 13 graden. Later in de week droger en warmer. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Dit weekend wordt er gewerkt aan de A4, de weg tussen Den Haag en Rotterdam. In beide richtingen is de keteltunnel dicht. Daarom zien we nu een file op de A13 ontstaan, vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en Rotterdam Overschie 10 minuten extra reistijd. Het is ook druk op de A16, Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam-Feyenoord. Momenteel 10 minuten extra reistijd. Verder naar het zuiden, naar de N65, tussen Den Bosch en Tilburg. Tussen Kromvoort en afrit Haren, 4 kilometer en een half uur vertraging. En tot slot de N211 vanuit Hoek van Holland naar Delft. Tussen Kwinshul en de aansluiting met de A4, 20 minuten extra reistijd. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. De iconische sculpturen van Henry Moore. Koop je tickets op beeldenaanzee.nl. De impact van inbraak en vandalisme is enorm. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Rij de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. Morgen in Mediastorm. Hoe een Volkskrant-journalist een prooi viel aan Chinese intimidatie. Wat betekent dit voor de berichtgeving vanuit China? En hoe beïnvloedt dit het beeld dat wij van China hebben? En wat deed de omstreden wetenschapper Laurens Buijs in een reportage van de NOS over homohaat? Mediastorm is er morgen om 17:30 bij Human op NPO 2. Geer Oskam, jij hebt 3 kinderen. Ben je van alle 3... helemaal vader? Zeker. Ik ben van alle 3 mijn kinderen helemaal vader. Hoewel de wetgeving daar nog een beetje op achterloopt. We gaan er het komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune met Koen Verbraak. De wet is er duidelijk over. Kinderen kunnen maximaal 2 ouders hebben. In de praktijk van vandaag blijkt dat achterhaald, want er zijn duizenden kinderen die 3 of meer ouders hebben. Maar zo'n 1/3 of 1/4 ouder heeft op dit moment geen rechten. Zo mag je je kinderen niet meenemen op reis naar het buitenland of medische beslissingen over ze nemen als ze in het ziekenhuis belanden. En als de wettige ouders overlijden, is het allerminst vanzelfsprekend dat het kind bij de 1/3 of 1/4 ouder mag gaan wonen. Vandaag praat ik met 3 gasten die samen met andere ouders hun kinderen opvoeden. Hoe geven zij hun ouderschap vorm in een samenleving die gezinsvorm nog altijd niet erkent? Hoe is het om de opvoeding op deze manier met andere mensen te delen? En wat doet het met je als je op papier geen ouder bent van je eigen kind? Aan tafel Sarah Koster. Ze heeft 2 puberzoons met een homostel. Ze leerden elkaar kennen via een oproep van Stichting Meer Dan Gewenst, een organisatie voor regenboogouderschap, waarvan ze nu zelf bestuurslid is. En ze is ook kinderwenscoach. In haar boek De Wens en de Vaders schrijft ze over de invulling die ze hiermee gaf aan haar kinderwens. Naast haar zit Geer Oskam, u hoorde hem al even. Hij vormt een meeroudergezin met zijn man en met zijn beste vriendin en haar vrouw. Van de 3 kinderen die ze met z'n 4 hebben, is hij in de praktijk evenveel vader. Maar wettelijk is hij van een deel van zijn kinderen niet eens familie. En Eke Krijnen is er ook. Zij heeft 2 kinderen met haar vrouw en van een goede vriend. En op advies van een familierechtadvocaat heeft de vader van de kinderen formeel afstand van ze gedaan, ondanks dat hij echt hun vader is en er helemaal voor ze wil zijn. Haar boek, Een echte ouder, verschijnt begin volgend jaar. Welkom alle 3. We hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Geer, hoe was het eigenlijk voor jou om vader te worden? Fantastisch. Ja? Was, had je altijd al een kinderwens? Zeker, ja. Ik dacht altijd al, ik wil vader worden. En ik had ook altijd de wens, omdat eigenlijk voor mijn 30ste wilde ik per se vader worden. Is net gelukt op mijn 29ste. Maar ik wilde heel graag vader worden. En ik wilde ook heel graag actief vader zijn. Dus ik ben heel blij met de constructie die wij bedacht hebben waarin dat kan. En hoe het was om vader te worden, de roze wolk voelde ik niet direct. Maar verantwoordelijk voelde ik me wel meteen. En dat was het mooiste uit je leven, vader worden. Maar de roze wolk was er niet meteen? Nee. Ik voelde me wel meteen heel verantwoordelijk. Maar ik zat wel na 2 dagen dat ik dacht, waar blijft die roze wolk nou? Dus dat is wel een fabel die wat mij betreft wat minder vaak verteld moet worden. Omdat er veel op je afkwam of zo? Of? Ik denk het, ja, grote verandering. Ja, een kind en in één keer de verantwoordelijkheid. En alles verandert om je heen. En je bent zelf niet meer het belangrijkste. Dus er gebeurde gewoon veel in het hoofd, waardoor je die roze wolk kon ik niet zomaar op me af laten komen. Sarah Koster, hoe was dat bij jou toen jij... Jij wilde heel graag moeder worden. Ik wilde heel graag moeder worden en ik ging er eigenlijk vanuit dat dat vanzelf wel zou gebeuren. Maar ik dacht altijd, op mijn 34ste ben ik wel moeder van 2 kinderen. Maar toen ik de dag na mijn 35ste verjaardag wakker werd tussen logees, lege bierkratten en lege chipszakken, dacht ik, ik ben single. Die kinderen zijn er niet gekomen en die gaan er ook niet vanzelf komen. Is mijn wens groot genoeg om een ander plan te bedenken? En daar was ik eigenlijk heel snel uit. Toen bedacht ik eigenlijk zelf van, ik zou dat wel samen met iemand willen. Dat het kind gewoon toch echt een vader-vader heeft. Ik het samen kan doen met iemand. Dat je alle beslissingen kan overleggen. En was er bijvoorbeeld een goede vriend in je omgeving? Ja, daar heb ik wel over nagedacht. Van, vraag ik een goede vriend, maar die was hetero. En toen dacht ik, maar voor hetzelfde geld ook jonger dan ik. Voor hetzelfde geld krijgt hij een vriendin. En zit ik zijn gezin in de weg? En toen dacht ik ineens, maar een homoman met een kinderwens. Zijn moeder wil ook oma worden. Eureka. Maar hoe vind je dan vervolgens een homoman of homostel? Dat lijkt me een goede vraag, ja. Inmiddels heeft Meer Dan Gewenst een website met oproepjes. En organiseren dat is de stichting, hè? Ja, en organiseren we speeddates. Maar die heb ik zelf bedacht, die speeddates, toen ik eenmaal kinderen had. Dus in mijn tijd was er nog niet eens een website. Dus hoe vond je de vader? Via heel veel gevraagd. En toen uiteindelijk kwam de website van Meer Dan Gewenst in de lucht. En de 4e oproep was van hun. En daar heb ik op gereageerd. En, hoe ging dat? Is dat het gevoel dat je gaat daten? Ja, daten zonder dat je je benen hoeft te scheren. En ik had gelukkig wel al een aantal andere mannen via gesproken. Want anders is het echt wel heel spannend en eng. Van, met gewoon daten kan je niet zeggen, ik wil 2 kinderen. En hier kan je dat gewoon meteen op tafel leggen. En aan het eind van die avond, ik had echt het gevoel, we komen van dezelfde planeet, het klopt. En toen fietste ik naar huis en toen heb ik echt hard opgeroepen, dit zou het wel eens kunnen zijn. Ja, want je omschreef dat als een soort platonische verliefdheid. Ja, ik ben op beide mannen wel eens verliefd geweest, maar zonder fysiek verliefd te zijn. Maar ja. Zoals je verliefd op een vriend kan zijn, zeg maar. Ja. Dat je echt denkt, wauw, jou wil ik voor altijd in mijn leven. En ook later van je als vader van je kind, dat je hem langs ziet fietsen en denkt, dat is de vader, daar heb ik kinderen mee. Ja. Ja. En is het dan zo dat je direct besluit van, nou, laten we het ook meteen maar doen? Of ga je dat eens een tijdje aankijken? Nee, we hebben echt ruim de tijd genomen om elkaar heel goed te leren kennen. Want je moet elkaar ook goed leren kennen als je niet lekker in je vel zit. Hoe reageer je als je niet happy bent? En hoe reageer je op elkaar? Dus we hebben echt heel erg veel samen gedaan. En toen op een gegeven moment elkaar het ja-woord gegeven. Ja, echt letterlijk zo? Ja. Ja? Ja. Een soort van trouwen. Ja, ik hoorde laatst ook mensen die dat ook echt ten overstaan van vrienden en familie hadden gedaan. Als een soort ja-woord. Ah ja. Ja. Wij deden het gewoon met z'n drietjes met lekker eten en een bos rozen. Maar... Ja. Die gaven zij aan jou of jij aan hun? Nou, ik aan hun. Ja, is dat zo? Ja. Aan de vaders. Ja. En hadden zij ook onderling besloten wie dan de vader werd in eerste instantie? Nou, ze zijn allebei mocht vader, jij kiezen? Maar... Als je de biologische vader. Nee, dat hadden zij al bedacht voordat ze de oproep plaatsten. En dat vond ik ook prima. Die keuze die ligt helemaal bij hun. Ook voor het tweede kind lag die keuze bij hun. En ik heb dus één kind biologisch van de ene vader en één biologisch van de andere. En ze hebben allebei hun eigen kind erkend en daar gezag over. Hoe was het voor jou om uiteindelijk echt moeder te worden? Want het ging niet van een leien dakje meteen, hè? Nee, ik heb 3 miskramen gehad. Dus we hebben ruim de tijd gehad om elkaar te leren kennen in tijden van ingewikkeldheden. Ik vertel er nu heel makkelijk over, maar dat was natuurlijk vreselijk. Ik ben bij de 3e miskraam bijna doodgebloed. Zo. Dat is maar net kantje boord goed afgelopen. En waren zij er toen voor je? Ja. Maar het is wel iets heel fysieks. Ja. Dus uiteindelijk, bij de 3e keer heb ik een vriendin gebeld die verloskundige is. Want het zijn niet je partners. En een miskraam hebben is fysiek best iets intiems. Ja, want je partner zou dan misschien wel bij je zijn, hè? Ja, ik weet ook vrouwen die tegen hun partner zeggen van... Ik ben op de wc of in de badkamer. Zo. Laat me even. Of even, het duurde bij mij uren en uren. Maar het was heftig. Ja. En ook fysiek gênant of zo. Mm-hmm. En daarna kwam er wel een kindje. Kwam er wel een kindje en dat... Als je hem vraagt, wat voel je ervan? Nou, overweldigend. Want dan ben je bijna 40 en eindelijk ligt die baby in je armen. En ik keek de baby aan en hij keek mij aan. En ik dacht, jij bent van mij. Ik ga je met niemand delen. Je gaat ook niet naar school als je 4 bent, want dan word je verliefd op de kleuterjuf. Ik bind je aan mij vast. Je bent tot je 30ste drinkje aan de borst. En ik ga met jou onder een olijfboom in de Pyreneeën zitten. En dat is genoeg. Dat zeggen de hormonen. Maar gelukkig was er ook nog een stukje verstand in mij. We gaan het daar straks nog wel even verder over hebben. Ja. Eke Krijne, als jij vroeger nadacht over kinderen krijgen... stelde je dan voor dat je dat met 2 mensen zou doen? Oh, dat is een goede vraag, want ik weet gewoon echt niet meer... wat ik me vroeger voorstelde, omdat wat ik nu heb zo vanzelfsprekend is. Ik kan me bijna niet meer voorstellen dat ik ooit heb gedacht... dat ik met een man in een traditionele situatie een kind zou krijgen. Het is zo wereldvreemd. Ik vind het al heel gek dat andere mensen dat doen. Maar met een vrouw is het toch tamelijk ingewikkeld biologisch, zullen we maar zeggen. Nou ja, het is ingewikkeld in de zin van dat je technisch gezien met 2 vrouwen, dat weet je ook, dat gewoon niet kan natuurlijk. Maar ja, voor mij is het de ervaring dat het ingewikkeld is eigenlijk nooit geweest. Omdat de vader van mijn kinderen is Timo en dat is een goede vriend van mij. Die ken je al eerder dan je vrouw? Die ken ik eerder dan mijn vrouw. Dus voor sommige vrouwen is het denk ik echt een zoektocht om een goede vader voor een kind te vinden als je niet verliefd wordt op mannen. Wat had jij al heel vroeg besloten? Want jullie kennen elkaar vanaf je 14e, geloof ik, hè? Zoiets? Vanaf mijn 20ste ongeveer. 20ste. Toen hebben jullie al tegen elkaar gezegd, als wij worden ooit... Nou ja, het was op een avond in de kroeg en hij valt op mannen en ik val op vrouwen. Dus wij wisten zelf ook wel dat het dus technisch gezien... dat we niet in een traditionele situatie zouden belanden. En toen hebben we volgens mij in het café een keer gezegd... nou, weet je wat, wij gaan met elkaar kinderen krijgen. En dat was toen nog een beetje een grapje. Dat hij zei, dan baar je eerst een kind voor mij en daarna een kind voor jezelf. Nou ja, zo werkte het natuurlijk niet in het werkelijke leven. Ja. Maar toen leerde ik mijn vrouw kennen. En die had een hele sterke kinderwens, waar het bij mij wat latenter was. En die zag jouw vriend ook wel zitten? Zeker, dat is een hele goede klik met ze. Het is ook een hele leuke man. Maar dat is natuurlijk ook afwachten. Hè? Misschien heeft hij wel een andere man in gedachten. Nou, dat klopt. Ik ben ook heel blij dat dat niet zo was. Want ik had hem niet willen inruilen voor iemand anders. Wat dat betreft was ik met hem getrouwd, zeg maar. En jij werd in eerste instantie moeder? Ik werd zeker in eerste instantie moeder van mijn niet-biologische zoon. Oké. Maar jij was niet de eerste die het kind droeg? Ik was niet de eerste die het kind droeg. Maar ik was wel degene die vanaf het begin, net als mijn vrouw, ook moeder was. Dus dat is een vraag. De manier waarop je deze vraag stelt is eigenlijk heel leuk dat je dat doet. Omdat het laat zien dat we een beeld hebben bij wie dan de moeder is. En daarom krijgen wij ook zo vaak de vraag, wie is nou de echte moeder? En dat is eigenlijk een beetje een pijnlijke vraag. Want ik voel me van mijn beide kinderen heel echt moeder. Zeker ook van mijn eerste kind. En natuurlijk ook van het tweede kind dat ik zelf gedragen heb. Ja. Maar er is natuurlijk wel een verschil. Want het ene, daar had ik alle fysieke... het is gewoon echt anders om een kind te baren dan het geboren zien te worden. En wat moeders ook wel eens zeggen van, ik snap mijn kind gewoon. Ik bedoel, zonder woorden weet ik wat hij wil. Ja, nou ik herken dat wel een beetje. Dat ik misschien mijn biologische kind wat dat betreft... Die lijkt volgens mij erg op mij. Of daar is heus wel wat van waar. Maar aan de andere kant deel ik zoveel met mijn zoon. Geen rol speelt. Nee. Geer, jij voedt jullie drie kinderen op in een gezin met twee vaders en twee moeders. Hoe hebben jullie elkaar allemaal leren kennen? Ik ken inderdaad de biologische moeder van onze eerste dochter vanaf ons 14e. Dus wij zijn 14, toen werden wij bevriend. En vlak daarna kwamen we uit de kast. En toen zeiden we tegen elkaar, oh ja, wat nou, als we 30 zijn, zullen we dan samen een kindje nemen? Een beetje het verhaal van Eke. Ja, herkenbaar inderdaad. En altijd hele goede vrienden gebleven en altijd contact blijven houden. En altijd dat verhaal op de achtergrond van, ja, later als we 30 zijn, dan gaan we dat zo doen. En toen trouwde zij met haar vrouw toen wij 27 waren. En vanaf toen zijn we serieus gaan praten van, oké, die 30 komt eraan. Kan dat? Had jij ook al een relatie? Nee, toen had ik nog geen relatie. Maar we zijn met z'n drieën gaan praten in eerste instantie. En met elkaar gaan, hoe gaat dat? Kan dat? Zien we dat nog steeds zitten? En als we dat dan doen, hoe doen we dat dan? En daar hebben we 3 jaar uitgebreid over gepraat. Van wat nou als iemand financiële problemen krijgt? Wat nou als we ruzie krijgen? Hoe voeden we onze kinderen op? Hoeveel schermtijd? Hoeveel suiker? Alles wat je hier kan bedenken hebben we in die drie jaar tijd voorbij laten komen. En ook opgeschreven met elkaar. Van dit is de manier waarop we erin gaan. En wanneer kwam jouw partner in het spel? Toen we zwanger waren. Toen we zwanger waren. Ja, ik en de moeders. Ah, ja. Toen we zwanger waren, toen ontmoette ik mijn partner. Ja. Ja. En had die zin in meteen een heel gezin? Zeker, ja. Die stond helemaal klaar. Die stond helemaal klaar. En ik denk dat ik in eerste instantie nog degene ben geweest die heeft gezegd, weet je het zeker? Want dit en dit hoort er ook allemaal bij. Ja. Maar hij heeft daar geen enkel moment over getwijfeld. Jullie zijn dan eigenlijk geen moment met z'n tweetjes geweest? Nee, we kennen elkaar zwanger of met kinderen. Ja, ja? Ja, klopt. Ja. Maar je wist gewoon dat dit gaat goed? Ik wist eigenlijk vrij snel, dit gaat goed. Uiteraard de gewenningsperiode gehad. En ook wel voorzichtig geweest in het begin. Hoe dichtbij laat je iemand wel of niet bij je kindjes? Of bij je kind? Maar zat meteen heel erg goed. En het voordeel van het meer ouderschap is natuurlijk dat we ook onze momenten alleen hadden. Dus de helft van de week zijn de kinderen bij de moeders en de andere helft van de week zijn ze bij ons. Dus er waren ook zeker de momenten waarop wij nog konden uitslapen, maar ook met z'n tweeën. De witte broodsweken van het elkaar leren kennen hebben we ook met z'n tweetjes kunnen meemaken. Jullie zijn alle vier 1 keer biologisch ouder geworden, hè? We hebben 3 kinderen met 4 ouders. Dus als je de rekensom doet, dan zijn er meerdere die biologisch gezien ook een keer ouder zijn geworden. Maar we zijn in ieder geval allemaal een keer biologisch. Vonden jullie gezien. Dat belangrijk? Dat element? Ja en nee. Dus aan de ene kant zeggen we heel duidelijk, biologische afkomst maakt geen verschil in de relatie die we hebben met onze kinderen. Maar we vonden het wel ook omdat het in de wet nog anders is en ook omdat de buitenwereld nog op een andere manier naar ons kijkt, vonden we ook wel bijzonder als zij de kinderen onderling wel biologisch gezien iets van elkaar hadden. Zometeen later, als wij er niet meer zijn en dergelijke, dan hebben zij toch ook nog een band buiten ons. Dus daar hebben we wel over nagedacht. Hoe ziet die gedeelde opvoeding er in de praktijk uit? Want je moet het over veel dingen wel eens zijn, hè? Nou, wat ik zeg, we hebben 3 jaar lang van tevoren gepraat met elkaar. Inderdaad, over hoe we het zouden doen. Uiteraard is de praktijk dan weer anders. We wonen heel dicht bij elkaar nu. We wonen 500 meter bij elkaar vandaan. We zijn met z'n allen naar Amsterdam-Noord verhuisd. Dus we wonen in een straat bij elkaar vandaan en we hebben heel veel overleg. Dus een echt co-ouderschap. Ja, wij doen 2 om 5. Dus de ene week zijn de kinderen 2 dagen bij ons en de andere week zijn ze 5 dagen bij ons. En dus voor de moeders andersom. De ene week 5 dagen en de andere week 2 dagen. En we overleggen voortdurend. Wij zeggen zelf, wij noemden dat altijd 50-50 co-ouderschap. Maar dat heet tegenwoordig het wel eens 60-60. Dus we zien elkaar veel. We komen bij elkaar over de vloer. We eten bij elkaar. We gaan met elkaar op vakantie. Dus er is heel veel contact ook onderin. Ik weet uit eigen ervaring dat binnen een opvoeding 2 mensen al van mening kunnen verschillen. Maar met 4 is dat nog wel veel ingewikkelder. Zeker, ja. We noemen ze iets waar het toch een beetje passen en meten is. De namen van de kinderen zijn onder andere tijdens de zwangerschap konden we daar wekenlang over soubatteren. En op een gegeven moment hebben we gezegd, laten we wachten welk geslacht het kind heeft. Dan hebben we in ieder geval de helft van de discussie. Want jij had een andere voorkeur dan de anderen. Iedereen heeft voorkeuren qua namen. Dus we hadden allemaal onze lijstjes en die kwamen niet direct overeen. Dus eventueel had je ze kunnen nummeren, hè? Hadden kunnen doen, ja, zeker. En we hebben nog wel 2 namen toegevoegd en dat soort zaken. Dus je vindt overal weer een compromis voor. Ja. Zeker, maar en over het algemeen verder, denk dat dat ook de reden is waarom we met elkaar deze gezinsvorm aan zijn gegaan. Zitten we allemaal heel erg op één lijn. We komen ook, denk ik, toch uit eenzelfde soort gezinnen. Allemaal ouders die nog samen zijn. Hele stabiele gezinssituaties. Ja. En dat helpt denk ik ook al met de visie die we zelf hebben op het gezin. Want ik denk dan 4 ouders. Volgens mij zijn er nog 8 opa's en oma's. Hè? Ja. Dus in zo'n verjaardag is een soort kleine speelgoedwinkel die dan binnenkomt. En dan zijn ze ook nog eens allemaal in maart jarig, alle ook kinderen. Ja, precies. Dus ze hebben 2-3 weken geleden toevallig alle 3 hun verjaardagen gevierd met de hele familie. Ja, dan ligt de halve Chinese speelgoedwinkel bij ons in huis. Ja. En gelukkig verdeelt dat zich weer over 2 huizen ook vervolgens. Maar zeker, dit is heel veel liefde en aandacht. Eke, jullie hebben er natuurlijk ook van tevoren heel veel over gepraat. Hè? Mm-hmm. Van hoe gaan we dat doen? Wat kwam daaruit? Nou, wij hadden, ik denk ook weer vergelijkbaar dat we allemaal zaken besproken hebben. Zoals, hoe zie jij het voor je? Hoeveel zou jij de kinderen willen hebben? En tot ons geluk eigenlijk dachten we over heel veel dingen hetzelfde. Dus dat maakt het heel makkelijk. En wij zijn ook bij een notaris geweest. En ook met een familierechtadvocaat om het juridische gedeelte helemaal alles goed te regelen. Maar die notaris stelde ook allemaal hele relevante vragen. Zoals jullie zeggen, een 80-20% verdeling. Maar wat betekent dat concreet? Hoe verdeel je een week in 100%? En wat is dan, hoeveel dagen zijn 20%? Want de vader heeft 20%. Die heeft 20%, ja. En dat is een beetje een willekeurig getal. Waar het bij ons in praktijk op neerkomt, is dat de kinderen van maandag op dinsdag bij hem zijn en een lang weekend, dus dat is toevallig dit weekend, van zaterdag op dinsdag, ja. Per maand. Dus dat is dus elke week een dag en een nacht. En dan een weekend in de maand. Het lijkt me best ingewikkeld, want jullie zijn samen, hè, en hij is alleen. Ja. Dat is misschien ook nog weer een hele andere ander element in de opvoeding. En wat lijkt je daar ingewikkeld aan? Nou, kijk, jullie kunnen over allerlei dingen met elkaar overleggen. En hij is natuurlijk die dagen in zijn eentje met de kinderen. Ja, er is natuurlijk een dynamiek dat wij de kinderen heel veel zien. En dat je dan ook in het dagelijks leven maak je allerlei opvoedbeslissingen. Ja. Soms zonder dat je ze even meldt. En dan komen ze bij hem en dan komt hij erachter dat we geprobeerd hebben dat onze zoon 's avonds voordat als wij hem, nou ja, dat we een zinnelijkheidstraining bijvoorbeeld zijn gestart. En dat moet ik dan niet vergeten te vertellen, inderdaad. Maar ja, als je het wel vergeet te vertellen, dan komt hij er gauw genoeg achter. Ja. Dus, maar het is, ja, ik denk, net zoals in een traditioneel gezin, is die goede communicatie heel belangrijk. En misschien is dat vanzelfsprekender als je in één huis woont. Maar ik ken ook genoeg gezinnen waarin dat niet zo heel vanzelfsprekend is. Want jij bespreekt met de vader net zoveel als met je vrouw. Nou, we bespreken alles wat de kinderen aangaat, bespreken we. Alleen ik zie mijn vrouw gewoon echt veel meer. Ik bedoel, daar woon ik mee in huis, daar slaap ik mee in één bed. Dus dan heb je alle mogelijkheden om dingen te bespreken. En Timo, de vader, die spreken we heel veel over de app. Ik bedoel, er gaan hele fotocollecties dagelijks heen en weer. Dus er is wel heel veel contact. En ik denk, ik heb niet het idee. We hebben nog nooit echt gehad van, we zijn te weinig op de hoogte. Nee, dat gaat. Ja, je ziet, bij elk wisselmoment zie je elkaar ook. En dan drinken we een koffie. En ook wat jij eigenlijk zei, Geer. We eten ook vaak samen. We wonen om de hoek. Dus dat is ook heel. Ja, daar zit hem niet de knelpunten, denk ik. Waar wel? De wet. De wet. De wet, dat hij niet, dat hij ons niet erkent. Dat is wel, vind ik, een groot knelpunt. Want we gaan er na het nieuws van 3:30 over verder praten. Maar uiteindelijk heeft hij afstand gedaan, hè, van de kinderen. Of hoe noem je dat? Ja. Ja. En, maar daar wil ik het straks met jou over hebben. Ja, dat is goed. Sarah, jij vertelde dat jij een moeder was geworden van de twee vaders. Hè? En dat je toen opeens dacht, dat kind dat hou ik voor altijd bij me. Ja, de hormonen waren nogal overweldigend. Nu zijn ze inmiddels bijna 16 en 17 en gaat het een stuk makkelijker. En ik wist ook gewoon nog wel van, ik wil dit gewoon. Ik gun de kinderen vaders, ik gun de vaders een kind. Maar jij was dus bevallen, je had dat kindje bij je. En je dacht, ik ga dat echt niet volgende week aan de vaders meegeven. Nee, dat was überhaupt niet het plan, zo'n schema bouwen. Bouw je heel rustig om. Nee, ik dacht wel, dat ga ik wel doen, maar ik had er wel moeite mee. Ja, was dat moeilijk? Ja, maar we hebben het gewoon heel langzaam opgebouwd. Dus dan gaat het eerst dus 2 uurtjes naar de vaders. En dan ga je een nachtje met kind en al bij de vaders slapen. En dan slaapt het kind bij de vaders en ik thuis. En dan wordt dat steeds meer. En uiteindelijk zit je op 50-50. Hoe lang duurde dat? Ik denk dat we... Ja, dat weet ik natuurlijk niet meer zo precies. Maar ik denk dat we misschien na een maand of 6 er bijna waren en na een maand of 10 het laatste stukje was het nog 1 nachtje meer. Ik kan me ook. Het lijkt me heel natuurlijk dat je dan als net bevallen moeder opeens spijt hebt van die afspraak. Dat je denkt, ik wil dat kind gewoon de eerste 5 jaar bij me hebben. Nee, ik had er geen spijt van. Maar gevoel en ratio zitten heel ergens anders. Dus je weet rationeel wat je hebt afgesproken en dat je dat wilde. Maar gevoelsmatig word je gewoon overweldigd door hormonen en moederschap. En hoe ging dat dan? Ja, het is wel 16 jaar geleden, 17 jaar geleden. Volgens mij gewoon goed communiceren met elkaar. En de mannen hadden het er moeilijk mee, maar ze hadden er ook wel vertrouwen in dat het goed zou komen. En het leuke is, op een gegeven moment schreef ik mijn boek, De Wensende Vaders, over ons gezin. En dat ging ik natuurlijk met hun bespreken van, vind je het oké, zoals ik het heb opgeschreven. En toen hadden we een gesprek. We lagen eigenlijk met z'n drieën bij mij op mijn bed, in een sterretje zo met z'n drieën te kletsen. En toen zei ze van, we vonden het wel heel moeilijk, maar we hadden er ook wel vertrouwen in dat het goed zou komen, omdat je toch al je best bleef doen. En we zagen nog wel stukjes van de oude Sarah. Maar stukjes het was wel van moeilijk. De oude Sarah. Ja. Niet de hele. Nee. Maar die stukjes werden wel steeds groter. Wanneer was de hele Sarah weer compleet? Ik denk dat het moederschap mij voorgoed veranderd heeft. Ja. Maar ik ben dan wel weer een compleet natuurlijk. Wat me ook ingewikkeld lijkt als je dat afspreekt met elkaar. Je hoopt natuurlijk en je gaat ervan uit dat je een wolk van een baby krijgt. Maar het kan natuurlijk ook een heel zwaar gehandicapt kind zijn. Hè? En wat doe je dan? Ja. Heb je daarover nagedacht? Ja, tuurlijk. We hebben echt alles besproken. En zeker omdat we... jullie hebben er 3 jaar over gesproken. Ik zat ondertussen even te rekenen bij mezelf. Ik denk, vanaf het moment van leren kennen tot het moment dat de baby er was na al die miskramen, zaten wij ook bijna op 3 jaar. Dus dan heb je echt al zoveel besproken. Ja. Maar is dat wel eens door jouw hoofd gegaan, Geert? Zeker. En ik denk dat net als in elk gezin of net in elke situatie heeft een ouder daar een opvatting over. En daar moet je uitkomen met z'n vieren. Dus ook al die opties die zijn bij ons voorbij gekomen. Wat doen we dan wel en wat doen we dan niet? Ja, want dat kan natuurlijk de angst zijn, hè? Dat een van de twee partijen het dan opeens niet meer zo leuk vindt, het plan. Ja, maar je bent eigenlijk al een familie op het moment dat je een kind aan het verwekken bent en dat je een kind verwacht. En als je nu zwanger bent, dan heb je die NIPT-test volgens mij die je moet doen. En dan kan je testen of een kind bepaalde... Maar daar moet je het ook alle vier over eens zijn. Nou, precies. Wij hebben erover gepraat. En het was best een moeilijk gesprek. Want en ook Timo is bijvoorbeeld alleen. Wat nou als je een inderdaad zwaar gehandicapt kind alleen hebt? Daar hebben we over gesproken. En hij zei bij beide zwangerschappen, maar uiteindelijk is het jullie lichaam. Dus het lichaam van degene die het draagt. En die je moet het samen doen, maar die hakt uiteindelijk daar de knoop. En wat bedoelde die dan? Nou ja, hij kan moeilijk zeggen als uit deze test blijkt dat het een zwaar gehandicapt kind dan is. Dan kan je kunt je daar je visies over geven. Je kunt daar heel veel over praten. En wat ik ook denk, je weet het pas op het moment dat je zo'n uitslag krijgt. Want ik kan nu zeggen, oh, ik zou dat kind sowieso willen hebben. In liefde, alles. Maar je weet, ik denk, dus als er mensen luisteren die dit daadwerkelijk hebben meegemaakt, ik kan me voorstellen dat je mening dan ook nog verandert. Op het moment dat het zover is. Dus het is zo moeilijk om dat van tevoren te zeggen. Het enige wat je kan doen is daar met elkaar over praten. En in dat hele gesprek kom je wel ook nader tot elkaar. Het zijn niet per se leuke gesprekken om te voeren eigenlijk. Ook voor traditionele ouders niet. Het is 3:30 en we gaan even luisteren naar het nieuws van 3:30. Gelezen door Marnix Ampersen. NPO Radio 1. In de hoofdstad van Soedan zijn zeker 3 doden gevallen bij gevechten, melden internationale media. Er zouden ook meerdere gewonden zijn. Sinds vanochtend wordt in Khartoum hevig gevochten tussen het leger en een paramilitaire organisatie. In het Brabantse Bakel is een man uit Roemenië aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met de dood van een jongen in België. Het lichaam van een 9-jarig kind werd deze week gevonden in een tas in het water in Gent. Ook de moeder van de jongen is verdacht in deze zaak. In de Oost-Oekraïnse stad Sloviansk zijn nu 11 doden geteld na de Russische raketaanval van gisteren op een woonwijk. Er liggen ook nog altijd mensen onder het puin. De stad is in Oekraïnse handen en ligt ten westen van de frontlinie. De KNVB maakt volgende week bekend wanneer de gestaakte wedstrijd tussen NAC en Willem II wordt afgemaakt. Het is wel duidelijk dat er geen publiek bij mag zijn. Het duel werd gisteravond stilgelegd vanwege voorwerpen op het veld. De KNVB heeft de regels hierover onlangs aangescherpt. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn 3 files te melden. Allereerst de A13, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Rotterdam-Overschie. 11 kilometer langzaam rijden met een kwartier vertraging. Heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden in de keteltunnel in de A4 dit weekend. Vervolgens nog file op de N65, Den Bosch richting Tilburg. Tussen Kromvoort en Afrit Haren, 3 kilometer langzaam rijden. Houd daar rekening met een 30 minuten vertraging. En tot slot, mensen keren weer huiswaarts na een dagje uit op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Vanaf Lisse file tot aan de N207. Reken daar op 20 minuten extra reistijd. De publieke tribune met Koen Verbraak. Kinderen kunnen volgens de wet maximaal 2 ouders hebben. Maar in de praktijk bestaan allerlei gezinsvormen waarin kinderen opgroeien met meer dan 2 ouders. Hoe is het om de opvoeding te delen? En wat doet het met je als je op papier geen ouder bent van je kind? Ik praat erover met Geer Oskam, Eke Krijnen en Sarah Koster, die alle 3 ouder zijn in een meeroudergezin. Sarah, jouw kinderen zijn inmiddels puber, hè? 15 en 16, zei je? Ja, klopt. 15 en 17. 17. Ja. Zijn jullie dingen in de verdeling anders gaan doen toen de kinderen ouder werden? Ja, klopt. We begonnen echt met halve week na zeg maar die aanloop dat we dat langzaam opbouwden. Op een gegeven moment hebben we gedaan een korte week, lange week. Dus je hebt het weekend wel of het weekend niet. Want een van de voordelen van dit co-ouderschap is wel dat je ook gewoon tijd hebt om meer tijd aan je werk te besteden, een avond alleen thuis te zijn, mantelzorgen voor familieleden. Het maakt mij wel een leukere, betere moeder dat er ook momenten zijn dat ze er niet zijn. En dat betekent niet dat ik niet van ze hou, maar dat maakt even het wel. Ademen. Ja. En toen hadden we dus weekend wel, weekend niet. In een weekend wel kan je dan ook echt iets met ze. En als ze er niet zijn, kan je ook zelf echt iets. En daarna, toen ze op de middelbare school zaten, op een gegeven moment zijn we week op week af gaan doen. Dat moet je wel kunnen met je werk. Maar goed, met schoolgaande middelbare schoolkinderen hoef je ook niet steeds thuis te zijn. En ja, ik geef altijd het vuilniszak voorbeeld. Heb je wel eens geprobeerd een puber een vuilniszak in de container te laten gooien? Dat duurt een dag of 4 voordat dat project daadwerkelijk afgerond is. Opvoeden kost gewoon meer tijd. Dus dan is het gewoon heel fijn als je zo'n week hebt. Dan kan je ook echt nog wat bereiken. En een week ze niet hebben, aan het eind van zo'n week heb ik 7 ontbijtborden in mijn afwasmachine. Heb ik heel veel gewerkt en ook leuke dingen gedaan. Dus het is heel fijn zo. Ja, ik noem het best of both worlds. Nu noem je de voordelen. Wat zijn echt de nadelen? Ja, voor mij niet, omdat deze gezinsvorm bij mij past. En er zijn vast wel kleine nadelen. Je moet dingen overleggen. Maar dat moet je ook in een gewone relatie. Ja. Dus het, ik vind het heel goed dat je even dat zegt, Eke. Want er wordt altijd heel erg gekeken naar wat zijn voor- en nadelen. Maar waar vergelijk ik het mee? Als ik het vergelijk met ik en een hetero man. Mm-hmm. Nou, het hebben van langdurige relaties met betrouwbare mannen was nou niet een van mijn kernkwaliteiten. Ja. Daar waren veel meer nadelen aan geweest. Ja. Dus dit past bij mij, dit is fijn, dit is goed. De vaders van jouw twee kinderen, ze hebben elk één kind verwekt, hè? Ja, nou niet verwekt. Verwekken, dat doe je op een bepaalde manier in een slaapkamer. dat woord verwekken hoort daarbij, zeg maar. Maar ze zijn allebei biologisch ouder van één van de twee kinderen, dat klopt. Ja, maar het betekent dus ook dat de ene vader niet de wettige ouder is van het andere kind. Dat klopt. Dus die is officieel geen familie van zijn eigen andere kind. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat heel pijnlijk. Wij kwamen toen bij de notaris helemaal in het begin. En die zei, nou, wijs maar aan welke vader geen familie wordt van dit kind. Echt waar, ging dat zo? Ja, nou ja, min of meer wel, ja. En ik blijf het pijnlijk vinden, ook voor de kinderen, van hoezo heb je één echte vader? Waarom erkent de wet niet dat je er gewoon twee hebt? Maar de vaders kunnen hun kinderen niet zo goed beschermen als ze zouden willen. En dat maakt ze kwetsbaar. Laatst zei iemand, ik voel me gewoon beperkt. Wat kunnen ze niet nu? Het kunnen een heleboel niet. Op het moment dat er, eigenlijk is elke formaliteit een potentieel probleem. Als jij niet gezag hebt over je kind, kan je eigenlijk niet eens een schoolbriefje tekenen of bij een oudergesprek iets vinden. Medisch gezien kan je niks voor je kind betekenen. Dus kind valt op zijn hoofd bij papa 2, terwijl papa 1 gezag heeft. Ja, dan word ik gebeld, wil je met hem naar de huisartsenpost? Want anders wordt het een probleem. Ja, want hij kan geen beslissingen nemen. En naast dat het dan praktisch iets is, nou ja, whatever, ik grijp een krentenbol en een boekje en ik ga naar de huisartsenpost, dat is niet het ergste. Het ergste is dat die vader, die heeft hiervoor gekozen om papa te worden en die wil die verantwoording meer dan ten volle aan. Ja. En hij wordt gewoon beperkt. Hij is daar gewoon gehandicapt in. Wat gebeurt er nou als jou iets zou overkomen? Want dan is het misschien nog niet eens zeker dat jouw kinderen bij, nou, je kunt natuurlijk wel bij hun. Daar zitten we niet in. Maar als beide gezaghebbende of juridische ouders overlijden en de andere vader blijft over, ja, dan is het niet zeker dat het kind gaat de rechter beslissen waar het kind blijft, terwijl het kind gewoon nog één vader heeft. Want officieel is die vader geen familie van het andere kind. Nee, en als die vader doodgaat en geen testament heeft, erft zijn kind niet. Omgekeerd kan het kind ook niet iets betekenen voor die vader. Als die straks, weet ik veel, dement ergens is, dan kan je kind niks voor je betekenen, want je bent officieel geen familie. Ja, hoe is dat bij jullie, Geer? We hebben ervoor gekozen om alle biologische ouders ook de juridische ouders te laten zijn. Dus de juridische ouderschap is daarmee verdeeld over ons vieren. En daarmee ook de bizarre situatie dat je dus inderdaad broertjes en zusjes hebt die niet broertjes en zusjes zijn volgens de wet. Want volgens de wet zijn een aantal van jouw kinderen niet jouw familie. Ja, ja. Ja, bizar. Totaal onlogisch, onmogelijk. Maar ze hebben dus ook verschillende achternamen dan? Klopt. Dus de kinderen hebben ook andere. Dus de biologische ouders en de juridische ouders daarmee hebben ook de achternamen gegeven aan de vaderskant, aan de kinderen. Dus de kinderen hebben ook andere achternamen. Wij voeren overal dubbele achternaam. Dus de naam van mij en de naam van mijn man. Dat wordt overal geaccepteerd, getolereerd, zo gezegd. Maar in het paspoort er staan andere achternamen. Ja. Dus als jij met het kind komt waar je niet de biologische vader van bent, je gaat ermee naar het buitenland, dan kan je een probleem krijgen. Ja, ja. Is dat wel eens gebeurd? Het is niet gebeurd. Of tenminste iets wat daarop blijkt. Nee. Nou, we houden altijd erg veel rekening met hoe we naar het buitenland reizen en dat we dat met elkaar doen. Dus dat we dan altijd de juridische ouders zijn daarbij aanwezig in ons geval. Maar we moeten sowieso toestemming vragen, omdat als de moeders niet meereizen, moet je al toestemming vragen om met je biologische en juridische kind het land uit te gaan. Maar ik ben bijvoorbeeld een gescheiden vader. En ik heb dat ook al. Als ik mijn kind het land uitga, moet de moeder daarvoor tekenen. Precies. Dus het zit meer in situaties zoals Sarah Deelkom schrijft. Op school. Of tekenen voor medicijnen bij de apotheker. Of in ons geval ook nadenken over hoe kunnen onze kinderen van ons erven. Op het moment dat mijn man en ik allebei tegelijkertijd overlijden. Dan zal het ene kind meer belasting betalen dan het andere kind. Ja, dat is een verschil van 10% en 30%. Hè? Ja, ja. Het is natuurlijk al heel logisch. Stel je dus inderdaad gewoon een volledig familieleven hebt en volledig familie bent. Ja, Eke, de vader van jouw kinderen, Timo, heeft formeel afstand van ze gedaan. Hè, toen jullie kinderen net geboren waren. Waarom was dat? Dat had hiermee te maken. Ja, wij hebben ook hetzelfde gesprek gevoerd als wat Sarah en Geer ook gevoerd hebben. Van hoe gaan we dit juridisch nou regelen? Omdat we hebben gekozen voor dat mijn vrouw en ik de wettige ouders zouden worden. Dus bij ons is die link met biologie en de wet is er eigenlijk niet. Want ik ben wettig ouder van zowel mijn biologische als mijn niet-biologische kind. Maar wij hebben dus voor gekozen dat Timo, die dan wel de biologisch de vader is, er is maar één vader in het spel, niet juridisch de ouder is. En ons in Nederland kent sinds 2014 de wet lesbisch ouderschap. En dat is natuurlijk fantastisch dat die er is. Alleen in het buitenland wordt die lang niet overal erkend. En adoptie is iets wat in heel veel buitenlanden veel zekerder staat. Nou, als wij ooit op vakantie zijn met mijn kind en mijn kinderen en het krijgt een ongeluk, dan wil ik niet bij een ziekenhuis komen en dat ze zeggen van nou, deze moeder mag wel mee en die moeder mag niet. Want dus om die reden hebben we. De kinderen zijn vaker bij jullie ook. Hè? Dat speelt ook. Ja, het is de groter deel van de tijd. Ja. Hoe vond Timo dat? Dat afstand doen? Ja. Nee, dat vinden wij allemaal heel pijnlijk eigenlijk. Want het is afgesproken en het is ook, hij weet het. Het is niet, we hebben hem er niet toe gedwongen. Het was een gezamenlijk besluit. Maar het is gewoon heel pijnlijk dat je dit moet doen. Want dan schrijf je op, van de vader valt niks te verwachten. Ja, dat is min of meer. Ik heb de brief. Het is inderdaad van, wij hebben in een goed overleg besloten dat ik geen enkele aanspraak maak op dit kind op vaderschapsrechten. En het is ook natuurlijk een soort gek. Het is gewoon je liegen. Want we hebben dat ingediend bij een rechter. En het zwart op wit ontkennen van je kind eigenlijk. Zwart op wit staat dat daar ontkend. Terwijl we een ander document hebben, verzegeld bij de notaris. Waarin staat hoe wij het ouderschap verdelen. En dat als die wet er ooit doorkomt, dat we dan met z'n drieën juridisch ouder willen worden. Dus het is ook, wij hebben dit gedaan om onze kinderen zo zeker mogelijk juridische positie te geven. Hoe was het om die brief op de post te doen? Nou, je moet je voorstellen dat we net een kind hadden gekregen. Dus die kraamtijd, het is niet alleen maar een roze wolk inderdaad. Gestoorde tijd, maar heel veel liefde bij dat kind. Timo was heel veel bij ons. En dan op een gegeven moment moet hij dus in die week die brief op de post doen, terwijl hij de hele tijd bij ons was. Dus dat was akelig. Maar als ik het er nu met hem over heb, dat is heel akelig. Maar wij weten heel goed wat het betekent, namelijk niets. Ben je ook wel eens bang dat die brief toch op een dag boven water komt? Of? Nou, ik vind het niet zo'n leuk idee dat mijn kinderen, want we zullen dit ook vertellen als ze wat ouder zijn. En zij kennen dit verhaal? Dit verhaal kennen zij nu nog niet. Ze zijn 4 en 5. Dus dit vertellen we ze niet. Ik heb ze al wel eens iets over de wet proberen uit te leggen. Nou, dat snapten ze nog niet. Maar ik vind het gewoon een vervelend idee dat zij dat er een brief ligt ergens in een archief waarop dit staat. En ik vind het sowieso een heel vervelend idee om mijn kinderen te moeten uitleggen dat de wet hun gezinssituatie niet herkent. Dus hun vader, de man die zij papa noemen, niet als echte vader ziet. En dat betekent eigenlijk dat de wet mijn kinderen vertelt, ja, het is maar eigenlijk beter dat jullie er niet zijn. Dat is de boodschap die zij krijgen van de Nederlandse overheid. Want de wet is ook een symbool. Wat de wet regelt, dat keuren we goed. Wat de wet niet regelt, is maar beter dat het niet gebeurt. Nee. Wat zou er moeten gebeuren? Wat zou er moeten veranderen? Er moet een goede meerouderschapswet komen die er zorg voor draagt dat een kind meer dan 2 ouders kan hebben. Er is een advies van de staatscommissie geweest in 2016. Dus alweer 7 jaar geleden? Is alweer een flinke tijd geleden. Waarin een heel helder voorstel staat voor hoe je dat kunt regelen, dat een kind tot 4 ouders kan hebben. Nou, daar moet werk van gemaakt worden. Allerlei regeringspartijen hebben ook beloofd dat te willen doen. Namelijk VVD, D66. Maar het ligt vooralsnog stil. En dat maakt mij, kwaad is denk ik wel het juiste woord. Dat maakt me wel echt een beetje kwaad dat daar niks mee gebeurt. Geer, wat vind jij van zo'n verhaal? Hè? Wat je hoort over een man die vader is geworden, net als jij. En die dus gewoon zwart op wit moet zetten van... ik herken dit kind niet, het is niet mijn kind. Bij ons is dat ook een gesprek geweest... waarvan ik echt heb gezegd... ik wil niet actief afstand doen van het ouderschap over mijn kind. Dus dat is ook daarin een hele bewuste keuze geweest... om dat juist niet te doen. Omdat ik wilde heel graag wel vader worden. Dus daarin hebben wij een andere route gekozen, maar dezelfde uitkomst. Namelijk dat er altijd een ouder is die niet wettelijk gezien een ouder is. En wat ik zeg, herken ik helemaal. Het is de overheid is er om te faciliteren. Dit bestaat namelijk. Deze gezinsvormen bestaan er. Dus hier moet voor gezorgd worden. Een paar jaar geleden is er wel zoiets bedacht als deelgezag. Hè? Waar kwam dat op neer? Ja, deelgezag is volgens mij een deeloplossing die net geen oplossing is. Dat leidde niet tot iets, Sarah? Nee, deelgezag zou betekenen dat je een stukje van het gezag hebt. Namelijk, je mag bij de gesprekken zijn bij de arts en op school. Maar je mag niks meebeslissen. Dat betekent dat je dus eigenlijk, nu kunnen we zeggen... papa 2 heeft geen gezag, want dat kon niet. Op het moment dat je tekent voor deelgezag... heeft hij eigenlijk geformaliseerd dat hij niks kan betekenen. Dus het is eerder een stap achteruit dan een stap vooruit. En hij is wettelijk gezien dan nog steeds geen ouder. Dus alleen een persoon met gezag, maar dat vervalt met deelgezag. Nee, hij heeft helemaal niks eigenlijk. Nee. En dat vervalt op het moment dat je 18 bent ook. Ja. Dus het is helemaal, er moet gewoon juridisch ouderschap komen... wat je dus kan krijgen door of te bevallen of te erkennen... of te adopteren. En er moet gezag komen. En beide hebben... leidt tot andere dingen. Zit maar daar nu beweging in inmiddels? Nou, het belangrijkste is dat de staatscommissie heeft gekeken naar het belang van het kind. De kinderen, geboren uit deze gezinnen, daar moet net zo goed voor gezorgd kunnen worden als kinderen in gezinnen met twee ouders. En dat kan nu niet. Ja, er zit een heel klein beetje beweging in de zin dat er een interdepartementale werkgroep een brief schrijft en die moet voor de zomer aan het kabinet gepresenteerd worden. Heb je ook wel eens nare reacties gekregen op hoe jij het hebt opgelost? Van de buitenwereld? Nou, niet echt, maar dat... Ik woon ergens in Amsterdam en dat kan ook de Amsterdamse bubbel zijn. Eerder hele positieve reacties. Of dat mensen zeggen, ja, dat is niet goed voor het kind. Het moet zich hechten eerst een tijd en... Ik heb die reacties wel eens gehad. Ik schreef een keer voor de Volkskrant over onze gezinssituatie. En daarop kwamen ook negatieve reacties binnen. En dat komt veelal van mensen die uit een gescheiden gezin komen. Dus die kennen een conflictsituatie waardoor zij in twee gezinnen zijn opgegroeid. Onze gezinssituatie is natuurlijk voor de geboorte een gekozen situatie geweest. En daardoor vaak een harmonieuze situatie. Dus negatieve reacties komen veelal van mensen die zelf een conflict hebben gehad of kennen uit de jeugd. En er was net iemand op de Radio 1-app die bijvoorbeeld schreef arme kinderen. Dat hoor je wel eens? Dat hoor je wel eens, maar ik denk dat de situatie zoals die schets een maand geleden bij ons op de verjaardag, dat is geen arme kinderen, want die hebben 8 opa's en oma's en 4 ouders en heel veel liefde. Ik denk arme kinderen zitten in conflict situaties waar kinderen een dupe van zijn. En dat is niet per definitie een meer ouder gezin. Maar heeft de buitenwereld moeite met het accepteren van deze gezinsvormen? Ik merk niet in mijn omgeving gelukkig niet. Ik zie Eke wel knikken. Ja, het is ik woon ook in Amsterdam. Ik kan me prima bewegen in een bubbel waarin ik niet zoveel wrijving ervaar. Mm-hmm. Maar op het moment dat je stukken schrijft voor de krant of je uitspreekt op de radio, dan zijn er mensen die arme kinderen zeggen. Ja. Dat hoort erbij. En ik denk ik heb wel reacties, ook vervelende reacties gehad. Inderdaad, vaak uitgaand van een conflict situatie. Wat zeggen mensen dan? Oh, het is wel moeilijk voor jullie kinderen, zeg. Dat ze steeds moeten wisselen van huis. Arme kinderen. Ja. Ja, of hoe kan je het een kind aandoen bij voorbaat al gescheiden ouders? Ja. En dat is onwetendheid. Dan leg ik uit. Ja. Weet je, wij doen het in goede harmonie. We zijn gewoon één gezin in twee huizen. Ja. Dat is heel iets anders. En dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Dat kinderen na een scheiding, dat het iets heel anders is dan zoals wij er in goede harmonie voor gekozen hebben. Dus als je het zo bedoelt, ik ben dat zelf niet tegengekomen. Maar zodra je uitspreekt in de media, krijg je inderdaad reacties als... Jeetje, bij voorbaat al kiezen voor een gescheiden gezin. En dat is helemaal niet zo. En daarbij zijn er hele sterke ideeën in onze maatschappij over wat moederschap is, wat vaderschap is, dat biologisch hoort te zijn. En die ideeën spelen er ook wel mee. Dus op het moment dat iemand vraagt wie is nou de echte vader, wie is nou de echte moeder, dat is vaak goed bedoeld. Mensen willen gewoon weten wie heeft dat kind eruit geperst. Gewoon ook uit nieuwsgierigheid. Maar wat je ermee vraagt als mijn kinderen erbij zijn, dan zeg je toch iets van, het Het is toch een tweederangs ouderschap. En het ene kind doet iets minder mee dan het andere kind. Precies. En die boodschap geeft die vraag ook aan mijn kinderen mee. Ja. Want ik vroeg net naar die reacties. En jullie gaven antwoord op hoe mensen op jullie reageren. Maar hoe reageren mensen op jullie kinderen? Wat zeggen ze tegen jullie kinderen? Ja, het is heel gewoon. Als mijn kinderen ergens, als het toevallig ter sprake komt, dan is het van, jij komt echt uit een bijzonder gezin. Want dan, ja, je ene vader is Italiaans. Dus dan gaat het helemaal niet over twee vaders, maar dat die ene Italiaans is en wel eens lekkere dingen kookt, bakt. En daarna gaan ze weer verder waar ze mee bezig waren. Het is gewoon, het boeit ze niet. Maar dat is misschien ook Amsterdam, hè? Nou, ik denk dat voor kinderen onderling dat het heel gewoon is. Mijn kinderen vonden het heel raar. Sebastiaan op de crèche, die werd altijd door maar één papa opgehaald. Het zou toch niet zo zijn dat hij maar één papa had? Oh ja. Dus dat, voor de kinderen is het heel gewoon en voor de kinderen eromheen ook. Maar dan zijn het vaak de volwassenen die hun normen en waarden weer op die kinderen projecteren. We hadden het net, Geer, over die vier ouders en die acht grootouders. Hè? En jij schreef volgens mij toen in de Volkskrant, misschien krijgen ze wel te veel liefde. Hè? Waardoor het contrast met de buitenwereld misschien wel heel groot wordt. Zeker. Ik denk, elk huisje heeft een kruisje. Dus ik verwacht dat iedereen een tik krijgt van het gezin waar die in zit. En dit is de positieve kant. Maar ik hou er rekening mee dat als ze 20 zijn, dat ze dan met een psycholoog zitten, omdat ze erachter komen dat niet heel de wereld op ze zit te wachten. Oh ja. Ja. Hoe oud zijn ze nu? Ze zijn nu 3, 6 en 9. Ja, ja. En de oudste krijgt die reacties van Nee, het is eigenlijk precies zoals Sarah omschrijft. Het gaat op school zijn. Die kinderen die zijn niet zo vol oordeel. Het is eventueel een visie van ouders die via kinderen door kan klinken. Maar ik herken precies de situatie. Allebei mijn oudste dochters die thuiskomen en die zeiden, papa, vriendje, vriendinnetje heeft maar één papa. Kan je je voorstellen? Eén papa. Die zijn gewoon verbaasd door die situatie. En daarna gaat het weer door. De kinderen zitten niet met een oordeel. Natuurlijk hou ik mijn hart vast over hoe dat op zo'n middelbare school gaat en dergelijke. En of daar dan misschien wel meer discriminatie zou kunnen voortkomen, die we zelf wellicht hebben meegemaakt ook op een middelbare school. Maar gelukkig nog niet. Maar denk je na over de toekomst, als dat nog complicaties met zich mee gaat brengen? Ja, zeker wel. Ik heb zelf niet een hele fijne middelbare schooltijd gehad. Dus ik ben wel... Hoe kwam dat? Ik ben zelf erg gepest omdat ik homo ben. Ik hoop niet dat zij in zo'n soort situatie komen door de gezinskeuze die wij gemaakt hebben. Dat zij door onwetendheid van buitenaf ook eenzelfde soort vorm van discriminatie zullen meemaken. Dus daar hou je hart een beetje voor vast? Zeker, ja. Ja. En wat doe je om ze misschien toch al een beetje te wapenen? Ik probeer in ieder geval aan deze kant iets te vertellen over hoe we daar in wet en regelgeving iets aan kunnen doen. En zodat de situatie steeds normaler wordt. Ik probeer mijn eigen omgeving zoveel mogelijk op te voeden en te laten weten hoe dit kan. En ik probeer naar hen toe in ieder geval te laten zien dat er alleen maar liefde is. Omdat ik denk dat ze, ik hoop dat ze het vooral dat de associatie zal zijn met thuis. En als we het nou eens omdraaien, wat kunnen heteroseksuele stellen leren van hoe jullie het doen, van meer oude gezinnen? Ik denk dat, een beetje die vraag die bij jou ook terugkwam, Eke. Bij ons op het schoolplein wordt ook wel eens gezegd van welke is nou echt van jou? En dan vraag ik soms, welke is nou echt van jou? En dan zie je. Vraag je aan hun dan? Vraag ik aan hun, ja, precies. Ja. Of ze vragen wel eens op de vorm van hoe hebben jullie dit precies gedaan? Of hoe is die geboren geworden? Dan zeg ik, wat heb jij gedaan in de slaapkamer? Dus het besef dat er zulke dingen zijn als impertinente vragen of onopgevoede vragen. Dat is denk ik iets wat we de hetero stellen kunnen meegeven. Dat er is niet zoiets als. En het verschil is natuurlijk ook dat bij veel hetero stellen die hebben langer nagedacht over hoe ze de dakkapel gaan op hun huis gaan zetten dan over het verwekken van een kind. En jullie hebben er jaren over gepraat. Klopt. Ja, klopt zeker. Ik ken genoeg meer dan genoeg stellen die per ongeluk zwanger zijn geworden en daar in ieder geval niet 3 jaar over na hebben gedacht. Ja. Sarah, de wet voorziet er dus nog steeds niet in. Hoe kunnen ouders zich het beste voorbereiden op dat gat in de wet? Ja, dat kan dus niet, omdat je kan niet naar de notaris gaan en zeggen, kan je dit even vastleggen als er wettelijk geen ruimte is voor de derde en vierde ouder. We adviseren mensen wel, als je aan zo'n gezin begint, ga eerst langs, als je dat zou willen, langs een counselor om nog wat puntjes op de i te zetten. Want dat doe jij, hè? Jij bent zo'n coach, ja, toch? Ja. Wat zeg je dan tegen mensen? Nou, de eerste vraag die ik altijd stel is, waarom kies je voor co-ouderschap? Want dat moet wel echt bij je passen en... niet dat je denkt, nou, ik heb een goede vriend en die wil co-ouderschap en ik wil eigenlijk een donor, maar we komen er wel uit. Je moet er heel goed over nadenken. En je hoort, dat we hebben dat allemaal vooraf heel goed besproken, maar je moet dat natuurlijk niet overnight doen. En wat we zeker adviseren is, ga langs een gespecialiseerd familierechtsadvocaat. En wat je vast kan leggen, leg je vast. En daar leg je dan ook in vast, als die nieuwe wet er komt, gaan papa, er gaan ouder 3 en 4, laten we het zo zeggen, dan ook erkennen en gezag krijgen. En wat is bijvoorbeeld ook iets wat je absoluut moet vastleggen, wat heel belangrijk is? Nou, het is belangrijk om een testament te maken, omdat je niet juridische kind anders niet van je erft. Nee, maar dan moet hij toch 30% betalen. Ja, daar kan je niks tegen doen, want die wet is er niet. Heel veel mensen denken trouwens dat het wel al wettelijk geregeld is. Ja, dat denken omdat mensen. Die staatscommissie stond in alle kranten. Nou, bij de meerouderengezinnen kan de vlag uit. Dat artikel hangt in mijn praktijkruimte. Een beetje in de zon. Dat is echt volledig vergeeld inmiddels na 6,5 jaar. Die vlag die... Ja, want mensen denken, nou, als je daar onderling uitgekomen bent, hè, je gaat even naar de notaris, je legt het vast en klaar. Nee, wat mensen doen is een ouderschapsovereenkomst opstellen. Wat scheidende hetero-stellen ruziënd doen als ze uit elkaar gaan. Dat kan je vooraf vastleggen. En daar formaliseer je eigenlijk je afspraken mee. Maar zo'n familierechtsadvocaat stelt ook vragen waardoor je nog even wat meer over dingen nadenkt. Dus de weg naar het document is ook gewoon heel belangrijk. Ja. Maar voorzie je dat het binnen nu en 2, 3 jaar er wel kan allemaal? Wat een gewetensvraag. Nou, ik denk dat dat soort dingen gewoon heel lang duren. Want het zijn ook best wel ingewikkelde processen. Maar ik hoop wel dat vanaf nu de trein gaat rijden. En dat hij gewoon door blijft rijden. Hoe zou jouw leven, Eke, en dat van Timo veranderen? Nou, in praktische zin niet eens zoveel. Want wij leven ons leven. En de meeste hulpverleners die we tegenkomen, artsen, tandartsen, die zijn welwillend. Alleen we zijn afhankelijk daarvan. Het zou ons leven vooral... we zouden ons veel meer erkend voelen. En dan kan die akelige brief in de versnipperaar. En dan hoef ik straks niet een moeilijk gesprek met mijn kinderen te voeren. Hoor eens, jullie vader is wel jullie vader, maar onze overheid denkt er anders over. En Gerard, zou dat voor jou veel verschil maken als die wet er echt doorkwam? We hadden laatst een bijeenkomst waarin onze opinie gevraagd werd voor die staatscommissie. En ik fietste daar weg en ik dacht toch, het zou toch niet... Wat zou het zijn als ik over 2 jaar bij wijze van spreken in een document in handen heb, wat laat zien dat ik ook juridisch gezien ouder ben over al mijn kinderen. En ik zat huilend op de fiets. Dat zou maar heel, heel veel voor mij betekenen. Want dan zou je nog meer vader zijn. Ja, dan zou de wet erkennen wat ik nu al dagelijkse dag doe. Geer Oskam, Eke Krijnen en Sarah Koster. Ik dank jullie alle drie hartelijk voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune van Human voor vandaag. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Mail ons dan via de publieke tribune @human.nl. Na vieren op deze zender Goed Ingelichte Kring met Shaja Mourali. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1 podcast. De dag. The Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira. In verband met het lekken van documenten van de geheime dienst. Unauthorized removal. De podcast De Dag. This is a special report. Hoe kan het dat een soldaat met deze rang en deze functie aan deze informatie kan komen? 20 minuten verdieping bij het nieuws. Maar het feit dat je je belangrijkste bondgenoot niet kunt vertrouwen als je gevoelige inlichting met hem deelt, dat is denk ik de grootste schade wat we nu zien. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ja, de vaakst vallende jackpot in Nederland is alweer gevallen. Wie weet ben jij de volgende en trakteer jij ook al je vrienden op het diner. Dus speel nu mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Het Metropoolorkest en de European Space Agency brengen een ode aan de zon. Laat je meenemen op een wetenschappelijke ruimtemissie met de mooiste muziek en fascinerende beelden. Vanaf 21 april slechts 5 concerten in Nederland.